अवस्थित रीति काश कृष्ण कहा गया, अर्थात काश कृष्ण आचार्य कहते हैं अवस्थित है, अर्थात जो परमात्मा है वही जीव रूपेण विज्ञानात्म भाव है न अवस्थित, इसलिए अत्यंत अभेद ये मुख्य वेदांत मत। इसमें हम लोग टीका में देख रहे थे, अत्र पूर्व पक्षे बीजत्रयम् उक्तम्। पूर्व पक्ष विज्ञान मतलब विज्ञानात्मा ही यहाँ द्रष्टव्य ऐसा कह रहा था, तो कहने के लिए वो तीन बीज कहा था, बीजत्रयम् क्या क्या था, जीवेन उपक्रम परस्य एव समुत्थान श्रुत्या जीव अभेद अभिधानम और विज्ञात्री शब्दश्च, ऐसे तीन बीज, ये तीन तीन बीज के चलते यहाँ विज्ञानात्मा ही लेना चाहिए। ये आया था देखिए वाक्यान्वयात, ये जो अधिकरण आरंभ हुआ 19 सूत्र, 19 सूत्र में भाष्य में करीब सप्तम पंक्ति में होगा विज्ञानात्म उपदेश इति, किंग तावत प्राप्तम विज्ञानात्म उपदेश इति। तो सिद्धांति पूछता है अकस्मात, पूर्व पक्ष कहता है उपक्रम सामर्थ्या, उपक्रम उपक्रम क्या हुआ, पति जायादि पुत्र बीता ऐसे भोग्य पदार्थ कहा गया, ये भोग्य का भोक्ता क्या होगा, विज्ञानात्मा ही होगा, ये प्रथम हो गया। द्वितीय आगे दो पंक्ति के नीचे मध्य अपी भाष्य में भी इदम महद भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय, ये भूत हेतु से समुत्थाय, भूत हेतु अर्थात भूतों के साथ संबंध करके, भूत कौन हो गए, ये जो कार्यकरण संघात इनके साथ संबंध करके, तो ये अभी परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर गया, तो ये विज्ञानात्मा यही ही यहाँ मतलब द्रष्टव्य है, क्योंकि उसी का ही कथन होता है। ये हो गया द्वितीय समुत्थान। आगे एक पंक्ति के नीचे तथा विज्ञातारम अरे केन बीजानियात, तो यहाँ त्रिच प्रत्यय किया विज्ञाता, तो यही द्रष्टव्य है। ये तीन हेतु मतलब तीन लिंग पूर्व पक्ष दिखाया कि ये तीन लिंग से यहाँ विज्ञानात्मा जीव ही द्रष्टव्य है, जहाँ पाठ चलता है। अत्र पूर्व पक्ष बीजत्रयम् उक्तम्, जीवेन उपक्रम, जीवेन उपक्रम अर्थात पति जायादि भोग्य पदार्थ दिखाया। आगे परस्य एव समुत्थान श्रुत्या, तो समुत्थान अर्थात ये एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, कहा समुत्थान श्रुत्या जीव अभेद अभिधान, जो परमात्मा है वही भूत संबंध को प्राप्त करके जीव बन गया, जीव अभेद अभिधान। और आगे विज्ञात्री शब्द विज्ञातारम कहा, तो यहाँ विज्ञात्री त्रिजंत हुआ। तत्र आद्यम बीजम त्रिश्रुत्या श्रुत्रिया निरस्तम, जो प्रथम बीज था जीवेन उपक्रम, ये तीन जो सूत्र हो गया और आस्मरथ्य औडुलोमी और काश कृष्ण, ये तीन सूत्र के द्वारा उसका निराश हो गया। यहाँ तो जीव द्रष्टव्यत्व नहीं कहा गया, परमात्मा ही कहा गया। संप्रति द्वितीय अनुद्य द्वितीय बीज था परस्य एव समुत्थान श्रुत्या जीव अभेद अभिधान, तो अभी इसका निराश करते हैं। पूर्व पक्ष ये सब का लिंग दिखाया था बीज, इसी के चलते जीव यहाँ उपास्य होना चाहिए, इसका निराश करते हैं भाष्य में। यद्यपि उक्तम प्रकृतस्य एव महत्व भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्म भावेन दर्शयन् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति इति, तत्रापि इयमेव त्रिसूत्री योजयितव्या। यद्यपि उक्तम जो कहा था प्रकृतस्य एव महत्वभूतस्य, महत्वभूत हो गया परमात्मा, जो कि द्रष्टव्यस्य भूतेभ्य समुत्थानम्, भूतेभ्य भूत हेतुभ्य अर्थात भूत तादात्म्यात्, भूतों के साथ तादात्म्य करके समुत्थानम्, समुत्थान अर्थात परिच्छिन्न भाव को प्राप्त होना विज्ञानात्म भावेन, तो वही परमात्मा जब भूत संसर्ग कर लिया तो विज्ञानात्म बन गया। विज्ञानात्म भावेन दर्शयन दिखाते हुए विज्ञानात्मन एव इदम द्रष्टव्यत्वं दर्शयति, यद्यपि परमात्मा था किंतु अभी भूत संबंध होकर के विज्ञानात्म बन गया, वही विज्ञानात्म ही यहाँ द्रष्टव्य हो गया। दर्शयति, जो पूर्व पक्ष ये कहा था सिद्धांत कहता है कि तत्रापि यम एव त्रिसूत्री योजितव्य, ये तीन सूत्र भी उसमें भी अर्थात निराकरण में लगना है। प्रथम सूत्र था प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम अस्मरथ्य, अस्मरथ्य आचार्य कहते हैं प्रतिज्ञा सिद्धेर इदम अत्र प्रतिज्ञातम, प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम अस्मरथ्य कहते हैं, प्रतिज्ञा क्या है कहते हैं इदम अत्र प्रतिज्ञातम, आत्मनि विदिते सर्वम विदितम भवति, तो आत्मा बारे द्रष्टव्य कह करके आत्मनि विदिते सर्वम विदितम भवति कहा, और इदम सर्वम यदयम आत्मा ये भी कहा गया, इति च इदम सर्वम यदयम आत्मा। टीका में आत्मज्ञानात सर्व विज्ञानम यत प्रतिज्ञातम, आत्मज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाएगा ये प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा सिद्धि से यह जीवात्मा द्रष्टव्य है ऐसे आत्मरस्य का जो कह रहे थे, तो कह रहे थे कि यत प्रतिज्ञातम तत्र हेतु, आत्मविज्ञान से सर्व ज्ञान क्यों हो जाएगा कहते हैं इदम सर्वम यदयम आत्मा, इदम सर्वम आत्मा ही है इसलिए आत्मा का ज्ञान से सर्व ज्ञान हो जाएगा। इति अव्यतिरेक उक्तस, इदम सर्व का आत्मा से अव्यतिरेक कहा गया, तस्य प्रतिपादनात यही अव्यतिरेकत्व अभिन्नत्व का प्रतिपादनात तदेव प्रतिज्ञातम उपपादितम इति योजना, इसलिए तदेव प्रतिज्ञातम अर्थात जो है वो सब आत्मस्वरूप ही है। आगे भाष्य में उपपादितम च सर्वस्य नाम रूप कर्म प्रपंचस्य एक प्रसवत्वाद एक प्रलयत्वाच दुन्दुभ्यादि दृष्टान्तैश्च कार्य कारणयोर अव्यतिरेक प्रतिपादना। उपपादितम ये भी आगे प्रतिपादन किया गया, सर्वस्य नाम रूप कर्म प्रपंचस्य, प्रपंच मात्र के ये तीन चीज ही है नाम रूप कर्म, एक प्रसवत्वाद एक प्रलयत्वाच, एक से ही सभी की उत्पत्ति और एक में भी फिर लय हो जाएंगे, इसलिए एक ही सामान्य नाना विशेष रूप से दिख रहा है, इसको दुन्दुभ्यादि दृष्टांत के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया, कार्य कारण और अव्यतिरेक, जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है, सामान्य जो विशेष्य है वो सामान्य से भिन्न नहीं होते। इति प्रतिपादनात् एक प्रसव एक प्रलय दो शब्द आया टीका में, इसको कहते हैं एकस्मात् प्रसवो यस्य इति एक प्रसव, एकस्मिन् प्रलयो यस्य इति तद्भावात् एक प्रलय। आगे तस्या एव प्रतिज्ञायः, ये जो अभी प्रतिज्ञा हो गया आत्मनि विदिते सर्वं विदितं भवति इदं सर्वं यदयम् आत्मा, ये जो प्रतिज्ञा का सिद्धिं सूचयति एतत् लिंगम, तो ये प्रतिज्ञा का सिद्धि ये लिंग बताता है, कौन सा लिंग कहते हैं यद महद्भूतस्य, तो ये महद्भूतेभ्य समुत्थाय, तो ये भूतेभ्य समुत्थाय कहा, महद्भूतस्य द्रष्टव्यस्य, जो महद्भूत हो गया द्रष्टव्य, महद्भूत अर्थ परमात्मा जो द्रष्टव्य, भूतेभ्य समुत्थानम, भूतेभ्य अर्थात भूत संयोगात, भूत अर्थात कार्यकरण, कार्यकरण संयोगात समुत्थानम, परमात्मा कार्यकरण संबंध तादात्म्य करके समुत्थानम अर्थात खिल्य भाव परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर गया, इसका अर्थ हो गया विज्ञानात्म भाव, तो विज्ञानात्म भाव है न विज्ञानात्मा जीवात्मा, जीवात्म भाव है न जो कथितम इति आस्मरथ्य आचार्यो मन्यते, वो कहते हैं अभेदे ही सती एक विज्ञान न सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञातम अवकल्पत इति, अभेद होने पर ही एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाएगा, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान इसे अर्थात ये जो वाक्य हो गया महत भूत से भूत का संसर्ग हो करके विज्ञानात्मा रूपेण परमात्मा जो बन गया, ये वाक्य भी ऐक्य कथन करने में लिंग है, ऐसे आस्मरथ्य कहते हैं। और आस्मरथ्य किंतु अत्यंत ऐक्य नहीं कहते हैं, वो कहते हैं भेदा भेद, अभेद अंश को लेकर के ऐक्य हो जाएगा और भेद अंश को लेकर के अलग अलग अनुभव होते हैं। जीव अपने आप को भिन्न मानता है। अभेदे ही सती एक विज्ञान न सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञातम अवकल्पत इति। तो ये प्रथम सूत्र इसका अर्थात द्वितीय बीज निराकरण करने के लिए प्रथम सूत्र का अन्वय हुआ। द्वितीय बीज था महत भूत, जो कि भूत संसर्ग से जीव भाव को प्राप्त कर जाता है। तो जीव भाव को जो प्राप्त कर जाता है इसके द्वारा अभेद कथन होता है। जो जीव हुआ वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, खाली भूत संसर्ग होकर के प्राप्त हुआ। तो ये अर्थात तो अभेद कथन होता है ये वाक्य के द्वारा। तो ये जो महत भूत भूत संबंध से विज्ञानात्मक प्राप्त हुआ ये वाक्य के द्वारा अभेद कथन किया जा रहा है। ऐसे तीनों सूत्र यही कह रहे हैं। तीनों सूत्र से पहला सूत्र दिखा दिया कि अगर अभेद कथन नहीं होगा तो प्रतिज्ञा सिद्धि नहीं होगी, इसलिए प्रथम सूत्र था प्रतिज्ञा सिद्धेर, ये वाक्य भी लिंग है। प्रतिज्ञा क्या है? अभेद। आस्मरस्य किंतु कहते हैं कि भेदा भेद, किंतु भेदा भेद में अभेद है, तो अभेद ये वाक्य के द्वारा भी सिद्ध हो रहा है। ये आस्मरथ्य सूत्र दिखा दिया। आगे औडुलोमी सूत्र है, भाष्य में दिया उत्क्रमिष्यत एवं भावात इति औडुलोमी। एवं भावात अर्थात औडुलोमी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति होने से पहले भेद, ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद अभेद, जब उत्क्रांति हो जाएगा तो अभेद को प्राप्त कर जाएगा। उत्क्रमिष्यत एवं भावात, एवं भावात अर्थात ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ऐक्य भाव है ना, औडुलोमी ऐसे कहते हैं। उत्क्रमिष्यतो आगे भाष्य में उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मानो ज्ञान ध्यानादि सामर्थ्यात संपन्नस्य परेण आत्मना ऐक्य संभवात इदम् अभेद अभिधानम् इति औडुलोमी आचार्यो मन्यते। उत्क्रमिष्यतः विज्ञानात्मनः, विज्ञानात्मक ज्ञान ध्यान इत्यादि सामर्थ्य से संप्रसन्नस्य, विज्ञानात्मा ज्ञान ध्यान आदि के द्वारा संप्रसन्न हो गया होने से परेण आत्मना ऐक्य संभवात, तो ऐक्य हो जाएगा। तो ये वाक्य भी अभेद का कथन कर रहा है। इति औडुलोमी आचार्य ये मन्यते। वाक्य वही है अर्थात महत अस्य महत भूतस्य, तो भूतेभ्य समुत्थान होकर के विज्ञानात्मा रूप को प्राप्त किया। तो इसमें औडुलोमी भेदा भेद कहते हैं, ये कहते हैं कि पूर्व में भेद बाद में अभेद, एक समय में भेदा भेद नहीं है। तो ये वाक्य भी दोनों का ऐक्य कहता है। जब तक संसर्ग है तब तक वो भेद है, ज्ञान ध्यान आदि करके ये संसर्ग से मुक्त हो जाने से अभिन्न हो जाता है, वही वाक्य अभेद को भी कहता है। ये औडुलोमी भी कहते हैं। अवस्थिते रीति काशकृष्ण, काशकृष्ण कहते हैं वो वाक्य अत्यंत अभेद को कहता है। तो अस्य एव परमात्मनो अनेन अपि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात्, वही परमात्मा ही विज्ञानात्म रूप से अवस्थान करता है। इसलिए परमात्मा ही विज्ञानात्म रूपेण है, जिस समय में विज्ञानात्म बना हुआ है उस समय में भी वो परमात्मा ही है, अत्यंत अभेद। अस्य एव परमात्मनो अनेन अपि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात्, तो विज्ञानात्म रूपेण वही होने से उपपन्नम इदम् अभेद अभिधानम्, अभेद कथन करना। और काशकृष्ण का मत में अत्यंत अभेद, इति काशकृष्ण आचार्यो मन्यते ऐसा कहते हैं। अच्छा अभी इसके ऊपर पूर्व पक्ष शंका दिखा रहे हैं। अभी द्वितीय वाक्य का विचार चल रहा है जिस वाक्य में अभेद कथन हुआ है। तो ये वाक्य हो गया अस्य महतभूतस्य एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानिव अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, ये वाक्य, ये वाक्य अभेद का कथन कर रहे हैं। तीनों आचार्य के मत में अभेद का अलग अलग संज्ञा है, वो तीनों ये वाक्य के द्वारा भी कहा जाता है, किंतु अभेद का कथन होता है। टीका में जन्म नाशौ उक्तौ न अभेद इति आक्षिप्य परिहरति। जन्म नाश ये कहा गया है तो इसलिए यहाँ अभेद नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमात्मा का तो जन्म नाश नहीं होगा तो जीव का ही होगा। जन्म नाश कैसे कहते हैं, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, फिर आगे तान एव अनु विनश्यति, ये जन्म नाश कहा गया तो होने से ये अभेद कैसे हो जाएगा इति परिहरति। पहले दिखाते हैं कि अभेद नहीं हो पाएगा, फिर आगे परिहार करते हैं भाष्य में। भेदा भेद वो कहते हैं, अर्थात हमको एक प्रकार की प्रतीति हो रही है इसलिए भेद भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई जीव कहता नहीं कि मैं ब्रह्म हूं। और अभेद भी मानना होगा, क्योंकि अभेद अगर नहीं होगा तो एक आत्मा का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा, ये कैसे होगा, प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगा अगर सो भेद होगा तो। अर्थात शास्त्र का कथन से ये आपको अभेद स्वीकार भी करना पड़ेगा, किंतु व्यवहारिक अनुभव आ रहा है हम तो भिन्न है, तो इसलिए कहते हैं कि ये भेदाभेद ये होता है। अर्थात ये जो भेद बोल करके ये अनुभव हो रहा है, ये एक वेदांत जैसे मुख्य मत में कहें ये तो खाली अज्ञान के चलते काल्पनिक हो, इस प्रकार क्यों नहीं कहते हैं, कहते अनुभव होता है क्यों काल्पनिक है। और अड़ुलोमी कह दिया कि ज्ञान होने से पहले भेद बाद में, ये तो थोड़ा स्पष्ट है। ये भेदा भेदवादी वाले अर्थात भाष्यकार आने से पहले बहुत लोग भेदा भेदवादी थे, ये जो भास्कर है भर्तृप्रपंच ये सब भी व्याख्या किए हैं प्रशांत तरीके से, तो भेदा भेदवादी वाले। तो इसलिए वो लोग का मत है कि ज्ञान अभेद ज्ञान होने के बाद भी आपको कर्म करना पड़ेगा, मतलब भेद भी है इसलिए कर्म करना पड़ेगा, और अभेद है तो ठीक है, ये अभेद अर्थात अभेद भी है शास्त्र कहता है, भेद भी है, इसलिए उन लोग को समुच्चयवादी भी कहा जाता है, वो लोग कर्म कहते हैं, कर्म भी करना पड़ेगा। भाष्य में ननु उच्छेद अभिधानम एतद्, अभी विचार हो गया कि ये जो एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय ये ऐक्य का कथन करता है। पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ उच्छेद का अभिधान हो रहा है, यहाँ अभेद का अभिधान नहीं हो रहा है, उच्छेद अभिधान मेतद। कहते उच्छेद कहाँ कहा गया, पूर्व पक्ष कहता है देखिए एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, मरने के बाद उसका कोई स्थिति ही नहीं है, तो ये तो उच्छेद का कथन कर रहा है, ये अभेद का कथन कहाँ कर रहा है। इति कथम एतद अभेद अभिधान, पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है ये अभेद का अभिधान कहाँ किया। सिद्धांत यहाँ क्या कर रहा है, जो महत भूत है एतेभ्यो भूतेभ्यो अर्थात भूत संसर्ग होकर के परिच्छिन्नत्व को प्राप्त कर जाता है, तो पूर्व पक्ष कहता है इसके लिए यहाँ अभेद का कथन होता है, जो परमात्मा यही परिच्छेद को प्राप्त हुआ है किंतु इसमें अभेद है। पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ अभेद का तात्पर्य नहीं है, न प्रत्यय संज्ञा अस्ति ये तात्पर्य है, अर्थात तो उसका नाश ही हो जाता है, इसलिए उच्छेद अभिधानम एतद कथम अभेद अभिधानम। पूर्व पक्ष का शंका होने से सिद्धांत कहता है कि नैष दोष न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, इसका अर्थ है विशेष विज्ञान विनाश अभिप्रायम एतद विनाश अभिधानम न आत्मोच्छेद अभिप्रायम। संज्ञा नहीं है प्रत्यय मरने के बाद, अर्थात विशेष विज्ञान नहीं होता है, विशेष विज्ञान नाश अभिप्रायम इस अभिप्राय से कहा गया एतद विनाश अभिधानम, जो न प्रत्यय संज्ञा अस्ति ये विशेष विज्ञान नहीं होता है, न आत्मोच्छेद अभिप्रायम, आत्मा का उच्छेद हो जाता है ऐसा नहीं है। अत्र एव क्यों इसके लिए कहते हैं, अत्र एव मां भगवान अमुमुहन न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति, याज्ञ बोल के जी एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति कहने के बाद मैत्रेय को संदेह हो गया कि अत्र मां भगवान अमुमुहन, मेरे को तो महान मोह में डाल दिए, क्या मोह, न प्रत्यय संज्ञा अस्ति अर्थात मुक्त हो जाएगा तो उसका निरन्वय नाश ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं है, इसलिए कहता है कि ये कैसे अर्थात नाश हो जाने के लिए कौन मुक्त होना चाहेगा, रहना चाहिए। इति परियनुयुज्य परियनुयोग आक्षेप करके स्वयं एवं श्रुत्या अर्थांतरस्य दर्शितत्व, श्रुति के द्वारा अर्थांतर दिखाया गया। क्या अर्थांतर, कहते नवा अरे अहम ओहम ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छिति धर्म मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति। मैं कोई मोह को नहीं कह रहा हूँ, अर्थात मोहम ब्रवीमि न वा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, मोहम अर्थात मोहजनक वाक्यम, मोहजनक वाक्य मैं नहीं कह रहा हूँ। क्यों, कहते अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा का संज्ञा नहीं रहता, आत्मा का स्थिति नहीं रहता, ऐसा नहीं, अविनाशी है वो। अयम अनुच्छिति धर्मा, उच्छिति धर्मा नहीं है ये, तो फिर ये संज्ञा नहीं है, इसके द्वारा आप क्या कहते हैं, कहते हैं मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति। मात्रा, मात्रा अर्थात जो कार्यकरण संघात के साथ संबंध, इसके साथ असंसर्ग हो जाता है, कार्यकरण संबंध ही उसका छूट जाता है, ऐसा नहीं कि उसका निरन्वय विनाश हो गया। मात्रा असंसर्ग, वहाँ खंडाकार हो जाने से, खंडाकार दिया है क्या वहाँ, नहीं दिया है। मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति इति। टीका में मृतस्य संज्ञा नास्ति इति वाक्ये अत्रैव मां मोहितवान् असि ज्ञान रूपस्य आत्मनो ज्ञानाभावे नाश प्रसंगात इति मैत्रेयी उक्तो मुनिर आह। मृतस्य संज्ञा नास्ति, प्रत्यय न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, अर्थात मृत का संज्ञा नहीं रहता, संज्ञा अर्थात उसका स्थिति ही नहीं रहता और कुछ बचता ही नहीं। ये वाक्य में अत्रैव मां मोहितवान असि, मेरे को आप मोह में डाल दिए। क्यों, कहते ज्ञान रूपस्य आत्मनो ज्ञानाभावे नाश प्रसंगात, आत्मा ज्ञान रूप है और आपने कह दिए कोई उसको और ज्ञान नहीं होता है, तो मोह हो गया, अर्थात ये स्पष्ट नहीं हुआ विषय। इति मैत्रेयी उक्त, मैत्रेयी के द्वारा ऐसे कहा जाने पर मुनिर आह, मुनि कहे नवा अरे अहम मोहम ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुचिति धर्म मात्रा असंसर्गस्तु अस्य भवति इति। एतद् उक्तम् भवति, ये वाक्य का स्पष्ट करवाते हैं भाष्य में। कूटस्थ नित्य एव अयम विज्ञान घन आत्मा न अस्य उच्छेद प्रसंगो अस्ति। अयम आत्मा कूटस्थ नित्य और विज्ञान घन, विज्ञान घन अर्थात विज्ञान व्यतिरेक विजातीय पदार्थ का मिश्रण नहीं है, ये घन, घन का अर्थ विजातीय पदार्थ का अभाव। आत्मा न अस्य उच्छेद प्रसंगो अस्ति, इसका उच्छेद ही नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या चीज यहाँ उच्छेद जो कहते हैं, कहते हैं मात्राभिस्तु अस्य, मात्रा अर्थात ये जो भूत मात्रा, भूत मात्रा के साथ उसका संबंध हो गया, भूत इंद्र, भूतेन्द्रिय लक्षणा भी, भूत ही सब इंद्रिय बने हुए हैं, तो भूत इंद्रिय लक्षणा भी, और ये भूत इंद्रिय के साथ उसका संबंध सब कैसे हो गया, कहते हैं अविद्याकृता भी, भूत इंद्रिय सब अविद्या से बनते हैं, उसके साथ संबंध ये भी सब अविद्या से हो जाता है। मात्राभीष, मात्राभी का अर्थ कह दिए भूत इंद्रिय लक्षणा भी, भूत इंद्रिय यही मात्रा, और इस ये कहाँ से आ गया, कहते अविद्याकृता भी, इसके साथ असंसर्गो विद्या भवती, अर्थात ज्ञान होने के बाद जो कहा गया कि संज्ञा नहीं रहता है, अर्थात इसके साथ संसर्ग नहीं रहता है, और संसर्ग अभावे च तत्कृतस्य विशेष विज्ञान से अभाव न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति उक्तम इति। जब ये कार्य करण के साथ संबंध नहीं रहेगा, तो फिर तत्कृतस्य विशेष विज्ञान से अभाव, कार्यकरण के साथ संबंध है तभी विशेष विज्ञान होगा, अगर कार्यकरण के साथ संबंध नहीं है तब तो विशेष विज्ञान नहीं होगा। विशेष विज्ञान से अभाव न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति उत्तम, तो ये अंतःकरण नहीं रहने से आगे और ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि उसका निरन्वय विनाश हो जाएगा। टीका में नवा अरे अहम मोहम ब्रवी में ऐसा कहा गया था, मोहम, मोहम अर्थात मोहकरम वाक्यम, और ये जो आत्मा है अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, अविनाशी अर्थात नाश हेतु शून्य, ये अविनाशी क्यों है, कहते नाश का कोई हेतु ही नहीं है, नाश हेतु शून्य। अतः उच्छित धर्म उच्चिति धर्म नाशवान न भवती इति अनुच्चिति धर्म इत्यर्थ। जो उच्चिति धर्म है इसका अर्थ नाशवान न भवती, इसलिए अनुच्चिति धर्म। अभी तृतीयम बीजम तृतीयेन मतेन एव निरसनीयम इत्याह विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। यहाँ पूर्व पक्ष क्या कहा था, विज्ञाता त्रिच प्रत्यय हुआ है कर्ता अर्थ में, इसलिए ज्ञान का जो कर्ता, ज्ञान का कर्ता ये विज्ञानात्मा बनेगा ना, परमात्मा भी ज्ञान का कर्ता बन जाएगा, विज्ञानात्मा ही बनेगा। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ विज्ञानात्मा द्रष्टव्य। अभी यहाँ सिद्धांत कह रहा है कि जो तृतीय बीज, पूर्व पक्ष इसको कहता था कि विज्ञानात्मा द्रष्टव्य, तृतीय बीजम तृतीयेन मतेन एव निरसनीयम, अर्थात केवल काश कृष्ण मत में ही इसका निराश हो पाएगा, क्योंकि काश कृष्ण अत्यंत अभेद कहते हैं। बाकी दो मत में निराश नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी दो तो भेद को स्वीकार भी करते हैं। यद्यपि भाष्य में यद्यपि उक्तम विज्ञातारम अरे केन बीजानियात इति, विज्ञातारम अरे केन केन बीजानियात इति, कर्तृवचनेन शब्देन उपसंहारात विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यम् इति, तदपि काशकृत्स्नीयेन एव दर्शनेन परिहरणीयम्। काशकृत्स्न दर्शन के द्वारा इसका परिहार किया जाएगा। क्या परिहार किया जाएगा, विज्ञातारम अरे केन विजानियात इति कर्तृवचन, विज्ञाता त्रिज है कर्तृवचन वाचक, कर्तृवचनेन शब्देन उपसंहारात, इसलिए ज्ञान का कर्ता हो जाएगा विज्ञानात्मा, इसलिए विज्ञानात्मन एव इदम द्रष्टव्यम्। पूर्व पक्ष कहा था तदपि काशकृत्स्नीयेन एव दर्शनेन परिहरणीयम्, काशकृत्स्न मर्त में ही इसका निराकरण हो पाएगा। टीका में आद्य मत द्वयेपि सत्य भेद अंगीकारात्, प्रथम दोनों में तुम्हें सत्य भेद मानते हैं, मानने से केन इति आक्षेप न युक्त, ये जो विज्ञातारम और केन भी जानियात ये आक्षेप करते हैं, अर्थात है कि कोई दूसरा है ही नहीं जानने के लिए, किंतु प्रथम दो मत में तो वो भेद मानते हैं, और दो अलग अलग है तो फिर कोई दूसरा नहीं है जानने के लिए कैसे घटेगा। तृतीय मत में अत्यंत अभेद, इसलिए दूसरा कोई ज्ञाता हो ही नहीं पाएगा, ये तृतीय मत में ये आक्षेप हो सकता है। तो के नई आक्षेप बाकी दो मत में तो नहीं हो पाएगा। काशकृत्स्नस्य मते तु अत्यंत अभेदात विज्ञानस्य कारक अभावात, अत्यंत अभेद एक ही दृष्टा हो गया, इसलिए विज्ञान का और कोई कारक नहीं रहेगा, नहीं रहने से स युक्त, स अर्थात स आक्षेप, काशकृत्स्न मत में ही आक्षेप युक्त है, कारक अभावात स आक्षेप सयुक्त, सयुक्त है ना, हाँ वो तो केन आक्षेप न युक्त, ना ना ना आगे पंक्ति कारक अभावात सयुक्त, कारक अभावात स स अर्थात स आक्षेप, राशकृष्ण मत में कोई दूसरा कारक नहीं है तो फिर आक्षेप संभव हो जाएगा। श्रुति अनुसारित्वात तन्मते, श्रुति अनुसारी काशकृष्ण मत, तन्मते मनः कल्पितं विज्ञातृत्वं, मन के द्वारा कल्पित विज्ञाता ये हो जाएगा। मुक्ते ब्रह्मात्मनि, फिर जब मुक्त हो जाएगा ब्रह्मात्मा, जब ऐक्य हो जाएगा तब कैसे कहा जाएगा, कहते हैं भूत पर्व गत्या उक्तम इति परिहरणीयम्, जो विज्ञाता बोल करके कह दिया गया भूतपूर्व गत्या, आज ज्ञान हो जाएगा एक हो जाएगा फिर केन बीजानियात कहेंगे, क्योंकि केन बीजानियात कहते हैं तो आक्षेप करते हैं, आक्षेप करते हैं तो प्रसक्त हो तो उसका निषेध आक्षेप इत्यादि होगा, प्रसक्त कैसा होगा तो कहते हैं कि भूतपूर्व गत्या, भूतपूर्व गत्या प्रसक्त हो गया और वो परिहरणीय। औडुलोमी कहेंगे कि भूतपूर्व गत्या तो हम भी कहते हैं, तो काशकृष्ण कहते हैं कि आप भूतपूर्व गत्या उसको सत्य मानते हैं, हम किंतु भूतपूर्व गति मनः कल्पित कहते हैं, ये दोनों में अंतर है। किंच पूर्वापर आलोचनया पूर्वापर परियालोचनया वाक्यस्य मुक्तात्म परत्व अवगमात ही अवगमात विज्ञातृत्वं कल्पितं एव अनुद्य, अनुद्यते इति न तलिंगेन जीव परत्वम इति आह। पूर्व पक्ष इसको जीव परत्व कहा था, सिद्धांत कहता है कि पूर्वा पर आलोचना करने से वाक्यस्य मुक्तात्म परत्व अवगमात, ये वाक्य तो मुक्त आत्मा को कहता है, क्योंकि ये याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को कहते हैं, कह करके मुक्त अर्थात भूतों का संबंध से परिच्छिन्न भाव को प्राप्त करके, फिर ज्ञान होने के बाद वो परिच्छिन्न भाव को नाश करके आगे और विशेष विज्ञान वाला नहीं होता है। तो ये ज्ञान उत्तरकालीन कथन हो रहा है, इसलिए कहते हैं तो पूर्वपर परियालोचना या वाक्य से मुक्तात्म परत्व अवगमान, ये मुक्तात्मा को कहता है, अर्थात मुक्त हो जाने के बाद और विशेष संज्ञा नहीं रहता। विज्ञातृत्व कल्पितम एव अनुद्यते, फिर आगे कहते हैं विज्ञातारम और एक न विजान्यात, तो ये मुक्तात्मा का विषय है। विज्ञातृत्व कल्पितम एव अनुद्यते, जो कल्पित विज्ञातृत्व जो पहले था उसका अनुवाद करके अभी आक्षेप करते हैं। इति न तन लिंगे न जीव परत्व, यहाँ जीव द्रष्टव्य नहीं कहा जाता है। भाष्य में अपि च यत्र हि द्वैतम इव भवति, वही मंत्र में ये कहते हैं, मतलब पहले ये है बाद में है विज्ञातारम अरे केन विजान्यत, विज्ञातारम अरे केन विजान्यत, ये विज्ञातारम अरे केन विजान्यत मंत्र संख्या दिए हैं भाष्य में जो दिया था, यद्यपि उत्तम विज्ञातारम अरे केन विजान्यत, अभी जो पंक्ति विचार चल नहीं दिया। अच्छा अपि च यत्र ही आगे भाष्य में यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति इतर इतरम जिघ्रति, इस प्रकार के हैं। इति आरभ्य अविद्या विषय तस्य एव दर्शनादि लक्षणम विशेष विज्ञानम प्रपंच्य, अविद्या विषय में दर्शन होता है भिन्नत्वेन दर्शन होता है, अविद्या है तो भिन्नत्वेन दर्शन होता है। आगे यत्र तु अस्य सर्वम आत्मी अभूत तत् केन कम पश्यत, जब ज्ञान हो जाता है सर्वम आत्मा एव अभूत, फिर तत् केन केन करणेन कम कम अर्थात विषयम पश्येत, पश्येत कर्तरी हो गया अर्थात कह पश्येत, तीनों का आक्षेप हो गया इत्यादि न। विद्या विषय तस्यैव दर्शनादि लक्षणस्य विशेष विज्ञानस्य अभावम अभिदधाति, विद्या विषय अर्थात विद्या स्थिति में तस्य एव दर्शन आदि लक्षणों से, वही जो दर्शन अविद्या अवस्था में हो रहा था भिन्नत्वेन, अभी कहते हैं विशेष विज्ञान से अभावम अभिदधाति, कौन देखेगा किसको देखेगा किसके द्वारा देखेगा अर्थात तो कोई विशेष विज्ञान नहीं होता है। पुनश्च विषयाभावे भी, पूर्व पक्ष कहेगा विषय नहीं होने पर भी आत्मानं विजानियत जैसे विज्ञानवादी कहते हैं इति आशंक्य, उसके आगे कहते हैं विज्ञातारम और एक न बीजानियात, वही एक ही मंत्र है 2-4-13। तो दूसरा होने पर दूसरों को दिखता है देखता है अविद्या अवस्था में, विद्या हो जाने पर दूसरा है नहीं तो किसको देखेगा आक्षेप हो गया। पूर्व पक्ष कहे दूसरा को नहीं देखेगा अपने आप को देखे जैसे विज्ञानवादी कहते हैं विज्ञातारम और एक न बीजानियात, जो विज्ञाता है उसको फिर कैसे जानेगा, स्वयं स्वयं को देख नहीं पाएगा। इति आह ततश्च विशेष विज्ञान अभाव उपपादन परत्वाद वाक्यस्य विज्ञान धातुरेव केवलः सन् भूतपूर्वगत्या कर्तृवचनेन त्रिचा निर्दिष्ट इति गम्यते। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ, ततश्च विशेष विज्ञान अभाव उपपादन परत्वाद वाक्यस्य, ये जो वाक्य है विशेष विज्ञान का अभाव का कथन कर रहा है, न प्रत्यय संज्ञा अस्ति कह करके आगे फिर विज्ञातारम अरे केन विजानियात, ये भी जो वाक्य है ये विशेष विज्ञान का अभाव को कथन करता है। और विज्ञान धातु रेव केवल सन, विज्ञान धातु धातु अर्थात ब्रह्म वही आत्मतत्व हो करके, तो फिर भूतपूर्वगत्या कर्तृवचन न त्रिचा निर्दिष्ट, विज्ञाता फिर कैसे कह दिए, कहते हैं भूतपूर्वगत्या वो भी कल्पित है इति गम्यते। टीका में आर्षेषु पक्षीषु काशकृत्स्न पक्षस्य एव आदेयत्वम् आदेयत्वे किं बीजम्, पूर्व पक्ष शंका करता है आर्ष पक्ष जितने हैं तो इसमें काश कृष्ण पक्ष को ही लेना चाहिए, आस्मरथ्य औडुलम्बी पक्ष को नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या बीज है? तद आह उसको कहते हैं भाष्य में, दर्शित तु पुरस्तात काशकृत्नीयस्य पक्षस्य श्रुतिमत्वम्, क्योंकि अत्यंत अभेद का कथन कर रहा है इसलिए यही श्रुतिमत है। अतश्च इसलिए अतश्च अर्थात टीका में कहते अतश्च श्रुतिमत्वाच्च, काशकृत्न मत श्रुति अनुसार होने से भाष्य में आ गए। अतश्च इसलिए विज्ञानात्म परमात्मनोर अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप रचित देहादि उपाधि निमित्तो भेदो न पारमार्थिक इति एषो अर्थ। तो इसलिए श्रुति का वास्तव अर्थ हो गया विज्ञानात्मा और परमात्मनो अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप रचित देहादि उपाधि उस निमित्त से भेद, ये भेद न पारमार्थिक इति एषो अर्थ। ये श्रुति का सर्व वेदांत वादी भीर अभ्युपगंतव्य, यही श्रुति का अर्थ है, यही सारे वेदांत वादियों के द्वारा स्वीकर्तव्य अभ्युपगंतव्य स्वीकर्तव्य। तो ये वेदांत वादियों के द्वारा ये क्यों माना जाना चाहिए अर्थात अत्यंत अभेद क्यों माना जाना चाहिए? टीका में कहते हैं पुनरपि श्रुति स्मृति मत्त्वम् आह। तो ये जो अत्यंत अभेद काशकृत्न तो कहे कहते हैं श्रुति स्मृति मतम, श्रुति श्रुति मत्वम, मत्वम है अच्छा, तो श्रुति श्रुति मत्वम अर्थात ये जो काशकृष्ण मत है ये श्रुति मत, श्रुति मत भी है और स्मृति मत भी है अर्थात काशकृष्ण मत श्रुति वाला है अर्थात श्रुति को आश्रय किया है इसलिए श्रुति वाला हो गया और स्मृति वाला अर्थात स्मृति भी इसी के अनुसार है। तो विकास कृष्ण मत में श्रुति मत्वम आ जाएगा और स्मृति मत्वम इसको दिखाते हैं भाष्य में। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकम एव अद्वितीयम, ये अत्यंत अभेद को कहता है। और आत्मा एव इदम सर्वम ये भी अत्यंत अभेद, ब्रह्म एव इदम सर्वम ये भी अत्यंत अभेद कहता है। इदम सर्वम यदयम आत्मा बृहदारण्यक, नान्यो अतोस्ति द्रष्टा, नान्यो अतोस्ति श्रोता, नान्यो अतोस्ति मन्ता विज्ञाता, ये सब कहा गया। नान्यो अतोस्ति द्रष्टि, द्रष्टा में पुंगलिंग, दृष्टि में नपुंसक लिंग, मंत्र समान है मतलब अलग अलग जगह में है किंतु समान अर्थक वाला है। इति एवं रूपाभ्यः श्रुतिभ्यः, ये सब श्रुति से भी अत्यंत अभेद भेदो न पारमार्थिक, ये गंतव्य। ये जो पहले दे दिया ना देहादि उपाधि निमित्त भेदो न पारमार्थिक, भेदो न पारमार्थिक का अन्वय हो जाएगा इति एवं रूपाभ्यः श्रुतिभ्यः, इतने सारे श्रुति कह करके ये भेदो न पारमार्थिक। और दूसरा कहते हैं कि स्मृतिभ्यश्च, भाष्य में आ गया स्मृतिभ्यश्च, स्मृतिभ्यश्च अन्वय हो जाएगा भेदो न पारमार्थिक, ये हो जाएगा। स्मृति क्या क्या है? कहते हैं वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रे शुभारत, और समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति इति एवं रूपाभ्यः स्मृतिभ्यः भेदो न पारमार्थिक, ये अन्वय हो जाएगा। आगे कहते हैं भेद दर्शन अपवादाच्च, ये भी अन्वय हो जाएगा भेदो न पारमार्थिक, अर्थात भेदो न पारमार्थिक के साथ श्रुति भी स्मृति भी और भेद दर्शनात् भेद दर्शन अपवादाच्च भेदो न पारमार्थिक, इस प्रकार के तीनों में वही अन्वय होगा। ये आगे टीका में कहते हैं उसका अन्यो भेद दर्शन का अपवाद कहाँ कहा गया? कहते हैं अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम, इसको कहते हैं अविद्या सूत्र। अन्य असौ अन्य अहम अस्मि इति, अन्य असौ असौ अर्थात उपास्य, उपास्य अन्य है मैं उपासक अन्य हूँ इति श्रुति कहते हैं न स वेद, वो ठीक जानता नहीं, और यथा पशु एव स देवान, इस प्रकार की जो भिन्न मानता है वो देवताओं का पशु है, और मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति यह नाने व पश्यति, बृहदारण्यक कठोपनिषद में भी है, मनसैवा अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्यु आपनोति नाना पश्यति इति एवं जातीय कात। टीका में हेतुनाम भेदो न पारमार्थिक इति प्रतिज्ञया संबंध। जो तीन हेतु दे दिया श्रुति भी ही स्मृति भी ही भेद दर्शन अपवादाच, ये तीन हेतु अन्वय हो जाएंगे भेदो न पारमार्थिक इसके साथ अन्वय हो जाएंगे। आगे भेदा भेद पक्षे जीवस्य जन्मादि विकारवत्वात् तन्निषेधो न स्याद इत्याह। भेदा भेद पक्ष अगर मानेंगे जीव का जन्मादि विकार वाला वो हो जाएगा, जन्मादि विकार वाला अगर जीव होगा तो फिर वो तो परम परमात्मा से भिन्न माना जाएगा, क्योंकि जीव में जन्मादि विकार आप स्वीकार करते हैं। और भेदा भेदवादी माला में ये जो भेद ही कल्पित नहीं है, अगर आप जन्मादि स्वीकार कर लेंगे फिर भेद का आप निषेध कैसे करेंगे, तो भेद तो रहेगा। भेदा भेदवादी वाले भेद भी मानते हैं सत्य और अभेद भी सत्य दोनों मानते हैं। तो भेदा भेद पक्ष में जीवस्य जन्मादि विकारवत्वाद तो निषेधो न स्याद, उसका निषेध नहीं हो पाएगा इति आह। भाष्य में कहते हैं स व एष महानज आत्मा, महानज है न, महाजन हो गया महानज, महान अज सब ऐसे महान अज आत्मा, अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म इति च आत्मनि सर्व विक्रिया प्रतिषेधात्। इसलिए आत्मा को आप जन्म मृत्यु वाला नहीं कह पाएंगे, जन्म मृत्यु वाला कह करके भेद आप कथन करते हैं ये नहीं हो पाएगा। आत्मा तो अर्थात जन्म मृत्यु वाला नहीं है, इसलिए अत्यंत अभेद काश कृष्ण मत ही ठीक है। भेद आगे टीका है भेदस्य सत्यत्वे, अगर भेद सत्य होगा तो सत्य का प्रमा होगा फिर तत्प्रमया, तत्प्रमया अर्थात सत्य भेद प्रमया, सत्य भेद का अगर प्रमा होगा फिर ऐक्य हो जाएगा, तो बाधात अर्थात ऐक्य का बाध हो जाएगा, ऐक्य का बाधात अहम ब्रह्म इति निर्वाधम ज्ञानम न स्यात्। अगर आप भेद को सत्य मानेंगे अहम ब्रह्म इस प्रकार की निर्बाध ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सत्य भेद का प्रमा होगा, तो प्रमा होने से ऐक्य का बाध हो जाएगा, ऐक्य बाधात अहम ब्रह्म इति निर्बाध ज्ञानम न स्यात्। भाष्य में अन्यथा च मुमुक्षुणाम निरपवाद विज्ञान अनुपपत्ते है, अगर भेद को सत्य कहेंगे मुमुक्षुओं को निरपवाद, निरपवाद निर्दुष्ट, निर्दुष्ट विज्ञान नहीं होगा, अर्थात ज्ञान होगा अभेद किंतु संशयग्रस्त होकर के रहेगा। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि अभेदस्यापि सत्वा, आप कह दिए कि भेद अगर सत्य होगा उसका प्रमा होगा, भेद का प्रमा होने से ऐक्य का बाध हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है क्यों, अभेद भी तो सत्य मानते हैं ना, तो सत्य अभेद का भी प्रमा होगा, सत्य अभेद का प्रमा होगा तो ऐक्य ज्ञान होगा, बाध क्यों हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहे हैं अभेदस्यापि सत्वात् तो प्रमा होगा इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है भेदा भेद विरोधात संशय स्यात्, एक में आप भेद को भी कहेंगे अभेद को भी कहेंगे इसमें संशय होगा, संशय स्यात् इति। भाष्य में सुनिश्चितार्थत्व अनुपपत्तेश्च, संशय होकर के सुनिश्चित अर्थ नहीं होगा। टीका में पूर्व पक्ष कहते हैं कि मास्तु निर्बाध ज्ञान, फिर निर्बाध ज्ञान अर्थात असंशय ज्ञान न हो, इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है भाष्य में निरपवादम ही विज्ञानम सर्वाकांक्षा निवर्तकम आत्म विषयम इष्यते। निरपवाद विज्ञानम, निरपवाद तो निर्दुष्ट जो कि जिसका बाध नहीं हो जाएगा, संशयग्रस्त नहीं है। निरपवादम ही विज्ञानम सर्व आकांक्षा निवर्तकम, वही सारे आकांक्षा का सारे संशय का निवर्तक होगा। आत्म विषयम विज्ञानम आत्म विषयम निरपवादम सर्व आकांक्षा निवर्तकम, आत्म विषय का विज्ञान जब निरपवाद होगा तभी सर्व आकांक्षा संशय का निवर्तक होगा। मुंडक श्रुति है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयो शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। इस प्रकार के है। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ, वेदांत से जो विज्ञान होता है वो सुनिश्चित अर्थ जिनका है, बहुग्रह है। इति च श्रुते है, इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि संशयग्रस्त भी मुक्ति ले प्राप्त कर जाएगा, ये नहीं होगा। और दूसरा है तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यत, ये भी कहा गया एकत्व अनुपश्यत, अर्थात निरपवाद एकत्व होने से ही मोह शोक का अभाव होगा। इति च टीका में अहम् ब्रह्म इति अबाधित निश्चय शोकादि निवर्तकत्वम् इत्यत्र स्मृतिम् अपि आह। अहम् ब्रह्म इस प्रकार के अबाधित निश्चय होने पर ही शोकादि का निवृत्ति होगी, शोकादि का निवर्तक होगा। इसमें श्रुति तो कह दिया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ है, तत्र को मोह कहते हैं, स्मृति भी है। भाष्य में स्थित प्रज्ञ लक्षण स्मृतेश्च, स्थित प्रज्ञ का लक्षण वही है कि अर्थात कोई आगे और संशय इत्यादि नहीं है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयः, ये तो श्रुति हो गया। ये स्थित प्रज्ञ का प्रथम ना, वो तो प्रश्न हुआ आगे, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, संशय रहेगा तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान नहीं हो पाएगा। स्थित प्रज्ञ लक्षण स्मृतेश्च, टीका में आत्यंतिक एकत्वे ही प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति न भेदा भेदयोर इति भाव। प्रज्ञा तभी प्रतिष्ठिता हो जाएगी जब आत्यंतिक एकत्व होगा। अगर थोड़ा सा भी भेद रहेगा, द्वितीयाद वे भयम भवति उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, इस प्रकार से कहते, थोड़ा सा भी भेद रहेगा तो भय होगा, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता नहीं होगी। ननु जीव परमात्मानो स्वतो भिन्नो अपर्याय नामवत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है जीव परमात्मा स्वतः भिन्न है, क्यों अपर्याय नाम, एक में जीव है एक में परमात्मा है, तो अपर्याय नाम हो जाने से ये भिन्न होगा। जैसे स्तंभ कुंभवत, स्तंभ और कुंभ पर्यायवाचक नहीं है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। भाष्य में स्थिते च क्षेत्रज्ञ परमात्मा एक विषयत्वे सम्यक दर्शने क्षेत्रज्ञ परमात्मा इति नाम मात्र भेदात। सिद्धांत कहता है कि क्षेत्रज्ञ परमात्मा एकत्व विषये सम्यक दर्शने स्थिते, अन्वय इस प्रकार कर लेंगे। जब सम्यक दर्शन हो जाएगा किसमें, कहते हैं क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ऐक्य विषय का, इसी प्रकार की स्थिति हो जाने से फिर क्षेत्रज्ञ परमात्मा इति नाम मात्र भेदा। जब ऐक्य निश्चय हो जाएगा ये भेद खाली नाम मात्र, क्षेत्रज्ञ अयम परमात्मनो भिन्न परमात्मा अयम क्षेत्रज्ञ भिन्न इति एवं जातीय का आत्मभेद विषय निर्बंधो निरर्थक। ये क्षेत्रज्ञ अयम परमात्मनो भिन्न, परमात्मनो पंचमी परमात्मा से भिन्न है, और परमात्मा अयम क्षेत्रज्ञात भिन्न इति अयम एवं जातीय का आत्मभेद विषय, इस प्रकार की जो आत्मभेद को विषय करने वाले इस प्रकार की जो बुद्धि निर्बंध निर्बंध अर्थात निश्चय, ये निश्चय निरर्थक। निरर्थक कब हो जाएगा, क्षेत्रज्ञ परमात्मा में ऐक्य विषय में जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐक्य विषय सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ये भेद निरर्थक है, अनुभव हो जाएगा ऐक्य तो फिर कहां भेद। और आज अंतर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यं वंदे भगवन्तं।